فرعون إن من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم فرعون هي قوم ما هدارن چيو بشك هي موسى ماهر جادوگر آهي يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون يو ارادو کري تو تواں کي پنهنجي ملڪ مان ٻاهر ڪڍي پوءِ توهان جو ڪهڙو مشورو آهي قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين چيو موسى ۽ سندس ڀاءُ کي مولت ڏي ۽ تون شهرن ۾ ماڻهو گڏ ڪندڙ کي موڪل ياتوك بكل ساحر عليم اوهي آڻيندا تو وٽ هر قسم جا ڄاڻو جادوگر وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين اي جادوگر فرعون وٽ آيا چيو ڇا اسان لاءِ اجر آهي جيڪڏهن اسان غالب ٿياسين قال نعم وانكم لمن المقربين فرعون چيو ها اي بيشڪ توهان منجا مقرب ٿيندا قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون نحن الملقين جادوگرن چيو اي موسى يا تون جادو ڏيکار يا اسين جادو ڏيکاريون قال القوا فلما القوا سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم موسى چيو توهان جادو ڏيکاريو او جڏهن رسن کي اُچلايو ماڻهن جي اکين تي جادو ڪيو ۽ انهن کي ڏيجاريو ۽ تمام وڏو جادو آنداو يعني رسن مان بلاؤں کرے ڏيکاريو واوحينا الى موسى ان الق عصاك فاذا هي تلقف ما يافكون ۽ اسان موسى ڏانهن حڪم موڪليو ته پنهنجي لٺ کي اُچلائي اوچتو موسى جي لٺ ڪيهي وئي جيڪي انهن جادو ڪيو هو فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون حق ظاهر ٿي پيو ۽ سندن جادو باطل ٿي ويو فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين پوءِ فرعون ۽ سندس جادوگرن شڪست کاڌي ۽ ڦري ذليل ٿي پيا والقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون ۽ جادوگر سجدي ۾ ڪري پيا الله جي دربار ۾ سڀني چيو اسان رب العالمين تي ايمان آندو يعني جيڪو رب آهي حضرت موسى ۽ حضرت هارون جو قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون فرعون چيو توهان منهنجي اجازت سان اڳ انهي تي ايمان آندو بيشڪ هي وڏو فريب هو جيڪو توهان شهر ۾ ڪيو انهي لاءِ ته شهرن کي توهان انهي مان ٻاهر ڪڍو پوءِ هينئر توهان کي خبر پوندي لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قسم سان آن ضرور توهان جي هڪ پاسي جو هٿ ۽ ٻئي پاسي جو پير ڪٽيندس انهي کان پوءِ توهان سڀني کي پھاسي ڏيندس قالوا إنا إلى ربنا منقلبون جادوگر چيو بيشڪ اسان پنهنجي رب ڏانهن موٽندڙ آهيون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ۽ تون اسان کي الله تعالی آیتن تي ایمان آڻ کان روڪي نٿو سگهين جڏهن نشانيون اسان وٽ پهتيون اي اسان جا رب اسان کي گھڻو صبر عطا ڪر ۽ اسان کي مسلمان ڪري مار وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون اي چيو سردار فرعون جي قوم ما اي فرعون ڇا تو موسى ۽ سندس قوم کي ڇڏي ٿو ان علائق زمين ۾ فساد ڪن ۽ توکي ۽ تنهنجي معبودن کي ڇڏي ڏين فرعون چيو اسين هاڻي انهن جي پٽن کي قتل ڪنداسين ۽ سندن نياڻين کي ڇڏينداسين ۽ بيشڪ اسين انهن تي قهر ڪندڙ آهيون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين موسى چيو پنهنجي قوم کي توهان الله کان مدد وٺو ۽ صبر ڪريو بيشڪ زمين الله تعالى جي آهي پنهنجي بانن مان جيڪي چاهي تنهنکي ان جو وارث بنائي ٿو ۽ پرهيزگار لاءِ سوني پڇاڙي آهي قالوا اوذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون عرض كيو اسان کي ايذار نو ويو تنهنجي اچن کان اڳ ۾ ۽ توکي نبوت ملڻ کان پوءِ موسیٰ فرمايو ان قريب توهان جو رب توهان جي دشمن کي هلاك ڪندو ڏڪار سان ۽ انهن جي جاءِ تي توهان کي زمين جو مالڪ ڪندو پوءِ الله ڏسندو توهان ڪهڙا عمل ڪريو ٿا ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون ۽ تحقيق اسان گرفتار کيو فرعون جي قوم کي ڏڪار ۽ ميون جي کمی سان تمني يه نصيحت حاصل كن فاذا جاءتهم الحسنه قالوا لنا هذه وان تصبهم سيئه يطيروا بموسى ومن معه الا انما طائرهم عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون او جڏه انن وٽ ڀلائي يعني تندرستي ۽ خوشحالي آئي تيان اسين انهي جا حقدار آهيون ऐं जॾहिं उन्हनि खे बुराई यानी बीमारी ऐं बदहाली पहुती त मूसा ऐं संदसि उमतनि खे मनहूस सम्झणु लॻा ख़बरदार इहे ई अलाह ताला वटि मनहूस आहिनि पर وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين ۽ چيائون تون ڪهڙي به نشاني اسان وٽ آڻ جنهن سان تون اسان تي جادو ڪرين پوءِ به اسين تو تي ايمان فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين پوءِ اسان موڪليا انهن تي طوفان ۽ مڪر ۽ چچڙ ۽ ڏيڏر ۽ رت جدا جدا نشانيون ڪري پوءِ تڪبر ڪيائون ايها قوم هي گنہگار ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل اي جڏه انن تي عذاب پوتو چيو اي موسى اسان لاءِ پنهنجي رب کان دعا گر ان وعدي موجب جيڪو توسان تنهنجي رب ڪيو هو يعني نجات جو بيشڪ جيڪڏهن تو اسان تان عذاب کڻايو اسين ضرور تو تي ايمان آڻيندا ۽ بني اسرائيل کي تو سان گڏ ڪنداسين فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون پوءِ جڏهن اسان انهن تان عذاب لاٿو ڪنهن مقرر وقت تائين جنهن تائين انهن کي پهچڻو هو ان وقت اهي ڦري ويا فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين پوءِ اسان انهن کان بدلو ورتو پوءِ اسان انهن کي سمنڊ ۾ ٻوڙيو انهي سبب سان جو اسان جي آيتن کي ڪوڙو سمجھندا هوا ۽ انهن کان غافل هوا وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ۽ هن قوم کي مالڪ بنايو جيڪي کمزور ليکيا ويندا هوا مصر ۽ شام ملڪ ۾ جنهن ۾ اسان برڪتون رکايون آهن ۽ بني اسرائيل لاءِ تنهنجي رب جو وعدو سونے نمونے سان پورو ٿيو انہی سبب سان جو صبر کيائون ۽ اسان برباد ڪيو انهي ڪم کي جيڪو فرعون ۽ سندس قوم ڪندي هئي ۽ جيڪي محل تعمیر کیوں وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهه قال انكم قوم تجهلون اي اسان بني اسرائيل کے سمن ما پار کيو اوے اڑی قومت پوتا جيڪي پنهنجن بتن اگيا پلٿي هني پوجا ڪندا هوا بني اسرائيل چون لگا اے موسى تون اسان لاءِ معبود مقرر ڪر جيئن انن لاءِ معبود آهن موسى فرمايو بيشڪ توهان جاهل قوم آهيو ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون بيشڪ اوے جيڪي ڪم ۾ آهن هلاڪ ٿيندڙ آهن سندن عمل باطل آهن قال اغير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين موسى فرمايو چا الله تعالى کان سواءِ آن توهان لاءِ معبود طلب ڪريان حالانڪه الله توهان کي موجود زماني وارن کان ڀلو ڪيو آهي واذ انجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون ابناءكم يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم اي جي وقت اسان توکي فرعون جي لشڪر کان نجات ني جيڪي توهان کي سخت عذاب پهچائندا هوا توهان جي پٽن کي قتل ڪندا هوا ۽ توهان جي نيانن کي زندہ ڇڏيندا هوا انهي ۾ توهان جي رب طرفان توهان لاءِ سخت آزمائش هئي وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين اسان وعدو کيو موسى سان تراد ڏيڻ لاءِ 30 راتن جو اسان انهي کي وڌيڪ 10 راتن سان پورو کيو وہ پورو تھو وعدو رب جو 40 راتن میں حضرت موسیٰ پنجے بھا حضرت ہارون کے چیو تو توں مجھے قوم میں مجھے طرفان نائب تھی انہوں جے عملن کے درست کر فسادی مانوں جی واٹ کی تابعداری نہ کر ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ قال رب ارنی انظر الیک قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين اجل موسى اسانجي مقرر کیل وقت تے طور سینا پہتو ائی موسی سان سندس رب کلام فرمایو موسی عرض کیو اے مجھا رب مکھے پنجو دیدار کرائے اللہ فرمایو تو ہرگز مکھے دسی نہ سکندے پر تو جبل لا نگاہ کر او جے کرے جبل پنجی جائے تے قائم رہو تے تو جلدی مکھے دسنے او جنے سندس رب تجلی فرمائی جبل لا تو جبل کے ذرا ذرا کرے چھڑیائیں حضرت موسیٰ بے ہوش تھی کری پیو پو جڑیں پان سجاگ تھیو عرض کیائیں تنجی ذات پاک آہے آؤں تنجے حضور میں توبہ کریاں تو آؤں پیرن مومنن ماں آئیں قال یا موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين الله تعالى فرمايو اے موسی بيشڪ مون توکي ماڻ ما چونڊيو پنهنجي رسالت ۽ پنهنجي كلام لاءِ او جيڪي آئون توکي عطا ڪريان اهو وٺ ۽ تون شڪر گزار ٿي وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوه وامر قومك ياخذوا باحسنها ساريكم دار الفاسقين اي افعلكو ان الله توراتي تختن ۾ هر قسم جي نصيحت ۽ هر شيء جو تفصيل پ पोइ तौरात खे कुवत सां वठ ऐं पंहिंजी क़ौम खे हुकुम कर उहे तौरात ते अमल कनि। ऐं तव्हांखे जल्दी गुनाहगारनि जो घर यानी जहन्नम ॾेखारींदुसि। سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين ऐं ज़रूरु उन्हनि खे पंहिंजी निशानियुनि सां फेराईंदुसि जेके माण्हू नाहत ज़मीन में तकबुरु कंदा हुआ ऐं जेकॾहिं इहे सभु निशानियूं ॾिसनि त बि ईमान न आणींदा ऐं जेकॾहिं सिधो रस्तो ॾिसनि था उन ते नथा हलनि ऐं जेकॾहिं इहे ग़लति रस्तो ॾिसनि था उन ते हलनि था। इहो उन ई सबबु आहे जो बेशक इन्हनि असांजी आयतुनि खे कूड़ो सम्झो ऐं इहे उन्हनि आयतुनि खां वाफ़िल हुआ। والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون ऐं जेके माण्हू कूड़ो सम्झनि था असांजे आयतुनि खे ऐं मौत खां पोइ ज़िंदह थियण खे उन्हनि जा अमल चट थिया खेन उहा जज़ा मिलंदी जेको पाण अमल कंदा हुआ। ऐं हज़रत मूसा जी क़ौम ग़ैर मौजूदगी में पंहिंजे ज़ेवरनि मां गाबो तयारु कयो जंहिंखे जिस्म हो ऐं रब थिए कयाईं। छा उन्हनि न ॾिठो त बेशक गाबो उन्हनि सां ॻाल्हाए न थिए सघियो ऐं न वरी खेनि सिधी वार ॾेखारे सघियो थिए। इहे ज़ालिम हुआ जो गाबे खे ख़ुदा करे थिए सम्झाऊं। وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اجره پشیمان ٿيا گابي جي پوجا کان ڏٺاو ته تحقيق هي گمراه ٿيا او چون لگا جيڪره اسان تي असांजे रब रहम न कयो ऐं असांखे बख़्श न कयो त बेशक असीं नुक़सान वारनि मां थींदासीं। وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اي جڏهن موسى پنهنجي قوم ڏانهن موٽيو ڪاوڙي ڏک جي حالت ۾ چون لڳو تمام منهنجي وڃڻ کان پوءِ شرڪ ڪيو छा तव्हां अलाह जे हुकुम में तकड़ कई ऐं कावड़ मां तौरात जूं तख़्तियूं उछलायई ऐं पंहिंजे भाउ खे मथे मां झले पाण छिकियई। हारून अर्ज़ु कयो, हे मुंहिंजा सॻा भाउ, बेशक माण्हू मूंखे कमज़ोर सम्झो ऐं अनकरी मूंखे क़तलु कनि हा, पोइ तूं अहिड़ो कमु मूंसां न कर जो मुंहिंजा दुश्मन मूंतां खिलनि ऐं मूंखे ظالم قوم سان گڏ نہ ڪر قال رب اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين حضرت موسى عرض ڪيو، اي منهنجا رب، مون کي ۽ منهنجي ڀاءُ يعني حضرت هارون کي بخش ڪر ۽ اسان کي پنهنجي رحمت ۾ داخل ڪر ۽ تون تمام گھڻو رحم ڪندڙ آهين ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا وكذلك نجزي المفترين بيشڪ جن ماڻهن غابي کي معبود بنايو جلدي انن تي غضب پهچندو سن رب طرفا ۽ خواري حياتي دنيا جي ۾ ۽ ڪوڙ مريدن کي اسين اهڙي جزا ڏيون ٿا والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم ۽ جيڪي ماڻهو گناه ڪن ٿا उन खां पोइ तौबा ताइब थिया गुनाह करण खां ऐं ईमान आंदा ऐं बेशक रसूल अरबी जो रब तौबा खां पोइ बख़्शींदड़ बाजारो आहे। وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون ان جڏهن موسى جي ڪاوڙ گھٽ ٿي تورات جي تختن کي کھيائي ۽ انهي نسخي يعني کتاب ۾ هدايت ۽ رحمت آهي انهن ماڻهن لاءِ جيڪي پنهنجي رب کان خوف ڪن ٿا۔ واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين اي موسى پنهنجي قوم ما 70 ماڻھو اسان جي وعدي لاءِ چونڊيا او جڏهن انهن کي سخت زلزلو پوتو موسى عرض ڪيو اي منجا رب جيڪڏهن تون چاهي ها ته مون کي ۽ انهن کي هن کان اڳ هلاڪ ڪرين ها ڇا تون بيوقوفن جي ڪمن سبب اسان کي هلاڪ ڪرين ٿو نائے ہی مگر آزمائش تنجی تون انہی سان گمراہ کریں تو جن کے چاہیں ہدایت دیں تو جن کے چاہیں تون اساں جو مددگار آہیں تو تون اساں کے بخش کر تون اساں تے رحم کر تون بہترین بخشیندڑ آہیں۔ واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنة وفی الآخرة انا هدنا الیک قال عذابی اصیب به من اشاء ورحمتی وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون اي اصال آئے تو هنا دنیا اي آخرت میں نیکی لکھ اي بے شک اسیں توبہ تائب چاسیں تنجے طرف اللہ تعالیٰ فرمائیو منجو عذاب پہنچے تھو انہی کے جیکے آؤں چاہیاں تھو ایں منجی رحمت ہر شے کھاں گھنی آئے پو آؤں جلدی لکھنس پہنجی رحمت کے انہن مان لائے جیکے خوف کن تھا ایں زکاة دین تھا ایں اوے مانو جیکے اسان جی آیتن تے ایمان آنے تھا۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون اوهي مانو جيڪي تابعداري ڪن ٿا رسول عربي جي جيڪو سموري کائنات جو اصل يعني روح آهي رسول عربي جي تعريف انهن لکيل آهي تورات ۽ انجيل ۾۔ رسول عربي انهن کي نيڪي جو حڪم فرمائي ٿو ۽ برائي کان روڪي ٿو ۽ پاڪ شيون انهن لاءِ حلال ڪري ٿو ۽ پليت شيون انهن لاءِ حرام ڪري ٿو ۽ انهن تان سندن گرا بار لاهي ٿو ۽ جيڪي تڪليفون انهن تي هيون سي ختم ڪري ٿو۔ پوءِ جن ماڻهن رسول عربي تي ايمان آندو ۽ سندن تعظيم ڪيائون ۽ سندن مدد ڪيائون ۽ قرآن ڪريم جي تابعداري ڪيائون جيڪو رسول عربي تي نازل ڪيو ويو اهي ڪامياب آهن۔